Να σε ρωτήσω, σου πέρασε ένα από το μυαλό καθόλου ότι οι πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Εύβοια θα έχουν σχέση με τις πλημμύρες? Καθόλου. Είναι δυνατόν? Να λέω, ευτυχώς φύγανε και αυτά τα δέντρα, να πιούμε λίγο νερό με αχόρταγα. Έτσι όπως το λέτε, στην έκταση όλης της Εύβοιας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι άστοχη η δήλωση. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου πέρασε από το μυαλό. Εγώ τα συσχέτισα κάποια στιγμή με τα σχέδια. Α, στο διάλογο, γιατί είσαι κακοπροαίρετη. Ναι, θα σου πω, εγώ ένιωσα και λίγο ηλίθεια μάλλον, γιατί ακούγοντας τον κύριο Πέτσα. Βλέπω μία εικόνα εκείνη τη στιγμή που δείχνει κάποιος έναν δρόμο κομμένο, μία πλαγιά η οποία δεν έχει φέρει φερτά αερίτητα, αλλά στη θέση της, λέω για την εικόνα που σχολίασα εκείνη τη στιγμή. Και επειδή έχω δει πάρα πολλές τέτοιες εικόνες, καταλαβαίνω ότι δεν θα πετάμε πάντα την εύκολη λύση ότι φταίνε τα καμένα για αυτό που μας συμβαίνει. Συνειδητοποιήσω ότι δεν έχω αναπτύξει την αντίληψή μου σε τέτοιο άριστο επίπεδο. Άντιζο. Ναι. Ο Πέτσας φταίει μετά. Άισιχτήρι. Εν τω μεταξύ, με προβλημάτισε και κατάλαβα ότι μάλλον έχω κάνει και άλλους λάθος σχετισμούς. Όπως για παράδειγμα την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων με τον νόμο Χατζηδάκη, την εξάπλωση της πανδημίας με την ελλειπή υποδομή και στελέχωση των νοσοκομείων. Τι τα πας παραπέρα τώρα, τα προκαλείς με έναν τρόπο άμα τα σκέφτεσαι. Γι' αυτό καλό είναι να μην τα σκεφτόμαστε. Και θα βοηθήσει η κυβέρνηση όσο μπορεί και με τον Πέτσα, με τις λίστες τους. Θα μπουκώσουν τα κανάλια φράγκα για να φτιάξουν προγράμματα που δεν θα σε αφήνουν να σκέφτεσαι. Άρα δηλαδή να μην σκέφτομαι καν. Γιατί τα σκέφτεσαι και τα προκαλείς. Άι στο διάλο. Υποφέρουμε από σένα και από εσάς. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θα επαναληφθεί. Τι δέχομαι. Τέλος. Παιδιά, σαν να μην έγινε. Τέλος. Τελείωσε. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καινούργια αγάπη. Γεια σου, Αποστόλη. Καλημέρα, καινούργια ζωή. Καλημέρα, καινούργια αγάπη. Καλημέρα. Καλημέρα, καινούργια ζωή. Λοιπόν, πήρα και εγώ να σχολιάσω μια μαλακία που άκουσα και συγχύστηκα. Α, είπες και στη μαλακία σου. Σχολίασε τη μαλακία μου. Φίλε, αυτός ο Βελόπουλος λέει να τα χρησιμοποιήσετε τα όπλα. Καλώς έκανε η κυβέρνηση και παίρνει τα τρία συγκεκριμένα πλοία. Καλύτερα θα κάνει αν τα χρησιμοποιήσει κιόλας. Αν έχει την βούληση και τη θέληση. Για να σταματήσουμε να αγοράζουμε όπλα που δεν τα χρησιμοποιούμε. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα, πέρυσι το καλοκαίρι που ήταν? Γιατί εμείς ήμασταν 30 μέρες στο Καστελόριζο κάτω με 5 Τούρκες φρεγάτες και 2 δικές μας. Και αυτοί κάνανε διακοπές. Όταν τώρα θα γίνει μαλακία με τις καινούριες, θα είναι μέσα. Λέει αυτά να τα χρησιμοποιήσουν τα όπλα. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς κάνει διακοπές? Μπορεί να έφτιαχνε το επόμενο υπερόπλο που το αλήφεται στον αγκώνα και περνάνε τα πάντα. Τελοπών ντεσε, βιταμίνη D3 και σε. Έτσι. Γιατί είναι και αυτά όπλα, έτσι. Μην τρελαινόμαστε. Μια υπενθύμηση είναι σήμερα η επέτειος από τη μάχη της ηλεκτρικής. Δεν ξέρω αν θα το πει ο Θήμιος αργότερα. Χάρη σε αυτή τη μάχη του ΕΑΜ, είχαμε ρεύμα στην Αθήνα τον επόμενο καιρό μετά που φύγανε οι φασιστές οι Ναζί. Έτσι. Δεν τα είχαμε αυτά επί Παπαδόπουλου. Σωστός. Εγώ νομίζω ο Παπαδόπουλος μας τα έφερε αυτά. Καταρρύπτονται πολλοί μύθοι. Νάτι, η ηγεμονία της αριστεράς, η ιδεολογική. Μας φέραν το ρεύμα για να τσακωνόμαστε τώρα για τη ΔΕΗ. Άι στο διάλο. Λοιπόν, σήμερα σε αυτή την επέτειο, έτσι, αυτοί έχουν επιλέξει να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ. Όλα κουμπώνουν γλυκά. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, σήμερα δεν πήρα για επικαιρότητα. Έχω αποκτήσει μια αναγνωστική απόλαυση το δεύτερο καιρό και πήρα να μοιραστώ μια γνώση μου μαζί σας. Α, τι γνώση? Διαβάζω τα. Έχω πάρει 5-6 βιβλία του Κώστα Ζουράρη. Καύλα. Και έμαθα μια λέξη να μιλάμε ελληνικά. Α, επιτέλους. Όταν αλλάζετε κανάλια στην τηλεόραση, τι κάνετε? Τι κάνουμε? Ζάπινγκ. Ελληνικά. Μία λέξη. Ποια είναι? Από τον Κώστα Ζουράρη. Διαβλότσαρκα. Διαβλότσαρκα. Μ' αρέσει. Καλό. Την μπουρδελιότσαρκα όμως τα αγγλικά πώς τη λέμε? Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν γίνεται. Ένα απόσπασμα από την ταινία Το Ένα Βότσαλο στη Λίμνη με το λογοθετήδη που λέει στη γυναίκα του, μπαίνει στο σπίτι και αρχίζει και τη λέει: κλείσε το φως εδώ, τόσα λεφτά και ο φούρνος τόσα λεφτά. Ξέρεις, για το όλο αυτό τη ανατιμήση το ηλεκτρικό και όλα αυτά. Αυξήσει στα τιμολόγια του ρεύματος από τον καινούριο χρόνο, προανήγγειλε κυρίες και κύριοι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει την ευρωπαϊκή. Ήρθε με όλοι. Γιατί τα φωτάκια? Τι γιατί να κενερίμουν τα φωτάκια με το. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτ είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Και ο κόσμος θα πληρώσει αύξηση στο ρεύμα 50%. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Σώσαμε, σώθηκε η ΔΕΗ, τώρα εμείς θα πληρώνουμε παραπάνω ρεύμα. Βρείτε μου μία χώρα της Ευρώπης που αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, εσύ την ομορφιά στη ζωή πώς την εννοείς δηλαδή. Να είναι όλα τα φώτα φόρα ένα μήνα και να γράφει το ρολόι και εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Καλησπέρα, καλή σεζόν να έχετε. Μια αφιέρωση και Παρασκευή θέλω. Κάποτε είχε πάρει μια. Έχει μιλήσει με κάποια κυρία για μια μάντρα με καυσόξυλα. Ήθελε σε ενδιαφερόσουμε για ξύλα και μετά γύρισε στη συζήτηση με την κόρη τη που την παντρεύτηκε και τη φορτώθηκε ή κάτι τέτοια. Α. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Όχι, αλλά θα το ψάξω. Ναι. Ποιος είναι? Γιάννης, είσαι. Ποιος είναι? Ματούλα, είσαι. Ο Μεντώνης είσαι. Ναι. Τι, ποιος είναι? Πες μου, ναι, εγώ είμαι. Ναι, δεν σε γνώρισα τη φωνή. Η πεθερά σου είμαι. Τι, πού είσαι? Τι θες, τη δουλειά? Ο Κατατούρας ο Γιώργος θα φέρει ξύλα. Πάρε τον Κώστα τηλέφωνο να συνοηθείτε. Τι ώρα θα πάρει να πάρει. Όλα, εγώ θα τα κάνω. Δεν μπορεί να κάνει καμιά δουλειά. Μου έχει φορτώσει την κόρη σου. Δεν κάνει και τίποτα άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρει από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιος? Εσύ. Στο εξοχικό είμαι. Στο εξοχικό. Κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα του Κατσαντών. Λοιπόν, 5 ώρες θα φέρει τα ξύλα. Είμαι. Ωραία, δεν με νοιάζει τι να κάνω. Έχω άλλες δουλειές. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πες την κόρη σου, αν θες να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι, ναι, ναι. Αυτό πες εσύ. Και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκι μόνος. Τι λέει, Γιάννη, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένος? Όχι, όχι, ερεθισμένος απλά. Καλέ, δεν πίνω. Δεν ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, πες την κόρη σου. Τι να κάνει? Τι διάλογο, ρε πεθερά να πούμε, τι διάλογο, δεν ακούς? Δεν ακούω, βλέπω. Ακούστηκαν οι προσευχές μου. Αν σταματήσεις να μιλάς κιόλας, δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό, θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα? Παρακαλώ. Γιάννη. Τι είναι πάλι, μου έχεις φάει τη ζωή, τι θες? 5 η ώρα. Ναι. Είπε ο Γιώργος Κατσατούρας να πας για να παραλάβεις τα ξύλα που θα... Δεν πάω, σου λέω, στις 5 έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό? Το ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό που λες, ρε, είσαι καλά? Μια χαρά. Αυτό θέλω να κάνω και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Μα το διάλογο καταπίεσαι τόσα χρόνια. Θα την κερατώσω την κόρη σου. Τι θα κάνεις? Θα την κερατώσω. Α. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η κόρη μου? Τι? Ποια είναι η κόρη μου? Αυτή την άχρηστη μου έχει φέρει μέσα στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Συχτήρι, να χάνετε. Ποια είναι, πώς τη λένε? Τι πώς τη λένε, μωρέ? Με δουλεύεις, πώς τη λένε? Προσπαθώ να την ξεχάσω και με ρωτάς πώς τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώς τη λένε. Α, δεν θέλει. Θες να σου πω για την καινούρια? Ναι. Γιατί άμα είναι να την υιοθετήσει, τέτοια πεθερά δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλω. Αλίμονο, τι. Τέτοια πάλι. Επιτυχία. Ντροπή σου. Σαν ένα τσαλίνο τείχο που αλήγει στο ορμάι. Στα παιδεία των τιμίων μαχών. Με σα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράβη, λιμάνες του λαϊκού στρατού. Μια αφιέρωση, ρε φίλε, για την Παρασκευή. Τι? Ένα τραγουδάκι των Haymaker λέγεται For Life. Ξέρω, δεν θα το έχεις ακούσει, είναι σπάνιο, αλλά άμα το βάλεις θα δεις, είναι πολύ ωραίο. Δίχως τάγκς αεροπλάνα, μόνο μόλμους πολύ πολλά και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, ξεψυχάει ο ακύλωτος του φασισμού. Ναι, κύριε Μπαλούρδο. Παρακαλώ. Ευχαρίστηκα ξύλο σε δασκάλους. Είχα καιρό να ρίξω ξύλο. Τι ωραίο ξύλο είναι αυτό, κύριε Μπαλούρδο μου. Πώς τους πετσόκοψε έτσι. Πώς τους πετσόκοψε έτσι, ρε μαλάκα. Το ξύλο που ρίχνει ο μπάτσος στους εκπαιδευτικούς είναι τίμιο ξύλο. Τίμιο. Αυτό είναι το τίμιο. Να το προσκυνάμε κιόλα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους μου. Εγώ είμαι ο άλλος δάσκαλος που σε παίρνω, πέρα από τη δασκάλα που έχεις. Συγχαρητήρια σε όλους τους δασκάλους που συμμετείχαν. Λυπάμαι για τους συναδέλφους που δεν συμμετείχαν, αλλά έρχονται επικοί υπόμενες απεργίες. Και θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή, όποτε μπορέσει. Αφιερωμένο στη γυναίκα μου και στο ενός μηνών παιδί μου, του είχε βάλει παιδικά να ακούσει και ξαφνικά τη βγάζει το λαέ σκλαβωμένε το τραγούδι. Η γυναίκα μου και χοροπεί, λέει αυτό είναι Αποστόλη. Οπότε αφιέρωσε εδώ γιατί το άκουγε το μικρό ενός μήνα. Συγγνώμη, βρήκε γυναίκα. Ναι, ρε μα, καπατζέθηκα κιόλα και παιδί έκανα. Πού καλέ, εκεί που είσαι στη Μυτιλίνη. Ναι, στη Μυτιλίνη, πώ το κατάλαβε και δεν σε έχω δει ακόμα, σε περιμένω να. Ποια σε είδε ένα. Τώρα, και σε ήθελε. Τέλο πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάσου, για να τα κριτήρια έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Σκλαβωμένε λαέ βασανισμένε της λευτεριάς τα γέρι φυσάει ευρός ευρός κι όλοι μαζί ας πούμε ευρός ευρός με καθοδήγη σύλλαμπρη του αρχηγού μας. Σε ψυχάει ο ακύλωτος του φασισμού. Παραγγελιά, καταρχήν για να μην το ξεχάσω για την Παρασκευή, αν μπορεί να βάλει το Μίλα του Μυθακίδη, και ενδιάμεσα δηλαδή εκεί που λέγεται για τον Ζακ, για την κυρία Μάγδα και τα λοιπά μαρτυρίες ανθρώπων. Μια μάνα μόνη στάθηκε απέναντι από το φίδι. Μια μάνα που θυσίασε μονάκριβο στο λίδι. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Τα λόγια της δεν μάσησε, τους κοίταξε στα ίσα. Ο πόνος δεν τη λύγησε, τη λένε Μάγδα Φίσα. Τα κατάφερες, γεια μου! Γεια μου! Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Το κεφάλι του έφευγε με τέτοια ένταση από τις κλωτσιές που τρώγε, εγώ δεν μπορώ να το πετάξω. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη, κυρπαντελίδες και μπάτσι, αδίσταχτοι όλοι. Ο ένας από αυτούς που σπάγανε το μαγαζί ήταν ο μαγαζάτος. Πατέρα το χέρι! Το χέρι το άλλο! Μίλα και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε. Σήκωσε το βλέμμα κοίτα πως κατάντησες φουκαρά. Έγινες όλα εκείνα που κοροϊδεύες πιο παλιά. Ζωή σου να περνά. Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν να στέκεσαι μακριά. Θέλω να βάλεις κάποια αποσπάσματα από τα τελευταία επεισόδια στη Σταυρούπολη και στην Αθήνα, μαζί με τις πορείες τις χθεσινές που γίνανε, και να τα δέσεις με κάποια λόγια του Άρη Χατζηστεφάνου που μιλάει για το φασισμό σε μια συνέντευξή του, και με το τραγούδι από Τσάμπα Ουάμπα, το Είναι Αφιδινά. Ποια συνέντευξη του Άρη τώρα? Του παίρνουν μια συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ που είχε γυρίσει, Φασισμός ΑΕ, και μιλάει, έχει κάποια λόγια που μιλάει για το φασισμό. Αν σου ταιριάξουν. Καλά, έγινε, να σε καλά. Το πώς σταματάει αυτό το φαινόμενο, πάντα πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση η προσπάθεια να σταματήσει. Αλλιώς απλώς θα δημιουργήσουμε ένα νέο τέρας στη θέση του φασισμού. Έχει το δικαίωμα ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα να τσακίσει το φασισμό ακόμα και στο δρόμο. Παγκόσμια εργατιά, μια φωνή θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, η οποία θα είναι όρκος του ΕΑΜ μαζί με τον όρκο των δαγματοσφαλιτών και όλα τα λόγια που έχουν πει οι εκάστοτε πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δαγματοσφαλιτών και των χιτών μαζί. Δηλαδή, θα ακούγεται ο όρκος του ΕΑΜ, θα ακούγεται ο όρκος του δαγματοσφαλίτη και θα βάλεις και τα λόγια που έχουν πει αυτοί που κυβερνάνε που είναι χίτες δαγματοσφαλίτες μαζί. Τώρα με ένα τραγούδι του κόσμου οι λαοί, δεν ξέρω κάποιο τραγούδι. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Είχαμε τρεις εχθρούς, τους Βρετανούς, τους Τούρκους και τους κομμουνιστές και ο μεγαλύτερός μας πονοκέφαλος ήταν οι κομμουνιστές. Δεν είναι εθνική συμφιλίως να κάνουμε άγαλμα στον Άρη Βελουχιώτη τον σφαγέα. Φασίστας είναι αυτός που ανοίγει κεφάλια ασχέτως του τι πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του και την ιδεολογία του. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν σε αγαπώ καθόλου. Εντάξει, δεν είναι και πολλές μέρες. Μπορώ, αντέχω. Και δεν σε θέλω καθόλου και θα βρω άλλον. Παιδιά, την πατήσαμε. Άντε, επιτέλους έγκωσα. Ναι, όχι, βέβαια. Αλλά θα συνεχίσω να σε θαυμάζω. Οκ. Okay. Πού είναι η παραγγελιά μου της Παρασκευής? Α, έφαγες πιστόλι γι' αυτό. Ναι, πότε θα την βάλεις? Τι είχες ζητήσει? Το ατσάλινο τείχος. Α, δεν το έβαλα, δεν το έβαλα. Όχι, βάζει. Πιστόλι, μπορώ να σου το πω λίγο σαν ατσάλινο τείχος. Όχι, όχι, όχι. Α, δεν κάνει. Το θέλω στις παραγγελιές την Παρασκευή. Κεράτο. Εντάξει, έλα, γεια. Γεια.